ka loolu cher bi su ko dee wëlbati pour biir bi féete woon ci yaram bi wëlbati ko féetee kaw li féete woon ak asamaan si tafu ci yaramam pour ñu xarfaane ko pour ñu gaat-gaa ko yàlla soppi naataange bekkoor bi ñu ne woon soppi ko mu dit naataange kooku nee na bu mu ko nag jot bu mu ko jékki-jékki wëlbati li langoon fi suuf di jëm kaw déedéet woowu melo dafa ñaaw melow mbugal la jaal naa aaliyaha saafilaha la wax ci qura ahli sudum. Kon la doon lang nga wëlbati jëmale kaw la woon ca kaw nga jott mu jëm suuf gannaaw melow mbugal la du melow rafet waaye fexe ba li nekkoon ci biir bit nekk biti li ne woon biti nekk biir loolu moom melow rafet la gaat nga gu rafet la. Wal yafal na def naasu nit ñu mitlahu kam ni limaan def ci góor ñi rek nag jigéen ñi buñ ko def ndax li ñu bëgg li dawaami satrihin na daiman moo tax jekki rek di muri càngaay lee di ko defenee na ko góor ñi def jigéen ñi ñoom nañu tëyee seen càngaay noonu rek. Wa huwa moom qaaimun te fekk muy ko taxaw waxum fam nit ñi ba ñu koy def ñoom qu'udun ilimaan bi muy wëlbati na fekk ma ngi taxaw nit ñi ñoom ma ngi toog summa yadcu bu wëlbatee yére yi ba yeggal daal di ñaan nag kadalika noonu mu ko wëlbatee ñu continue ñaan su paree summa yansarifu yansarifuuna mu dellu ñu dellu ñoom itam wala yukabiru du kabbar fiha ci jullik mbaaw naan wala fil xusuf du jege di julli jàpp jant ak weer xayra takbirati l ihram lu dul kabbaru armal wal xafd ak kabbaru yu sëgg ya wa raf ak yëkkati ko waaye kabbar yu mel nañu tëbës ki gannaaw julli gi ñu di ko def loolu amul ci foofu wala azana fiha wala iqamata julli mbaaw naan ba tey moom julli itam amul nodd amul liqaam. babu ma yufalu bil muxtadar bunt bi dañ ciy jàngale li dee si def ci ku toll ci wàccaayu dee ak bu dee ba noppi loola bu dee ba noppi lañ cay def mooy li mu ne wa fi xaslil mayit ak raxas ku dee wa fi xaslil mayit wa kafanihi ak sàngam wa taxniitihi ak xeeñalam xet yu neex xanuut wa xamlihi ak yoreem fabam di yóbbu wa dafnihi ak robam yooyu nañ ko bëgge lay wax. ustaxabu danañu sopp istiqbaalu lqiblati jëmale qibla bil muxtadari ci ku toll ci waajaayu dee wëlbati ko mu jëm qibla wa igmaaduhu ba tey sopp nañu gëmmal bët yi ida qadaa su dee ba noppi soo xamee ni ruugi wàcc na bët yi di xoole ndax dañu ni alruuxu ida qubida tabiahu lbasar su ko malaayika yi day xëcc di génne nit ki bëtam yi day xulliku topp ko xulliku ba dara du ca des topp ruux ga mel ni ku koy xool su ko defee bu ruuga demee nag xoolliko xool boobee des fa bët yi bu ñu ko delloowul dootu mën delloo boppam ndaxte dund ruuguy daw ci yaram moo daan tax cër bi ba di xippi ak di gëmm waaye bu ruugi demee nu ma xasa melal foofa lay wow moo tax ñu gaaw delloo si ko balay wow nag ti ko defee boo ko raayee ndànk fa saasa bu bët ya gëmmaateet dootu xippi ko aat ndaxte ruugi ko doon menee bare dem ak dikk nekkatul. wa yulaqanu sopp nañu ñu sakku foofa laa ilaha illa allah inda almawti fa muy deexe ñu naan ko laa ilaha illa allah muy dégg liñ ci jublu ndax yàlla lamiñam wax ko su ko waxee benn nag nañu daal di bàyyi dootu jara waxaat lu dul su waxeeti moom ci boppam lu dul leneen waxi àddina jeneen wax judul zikar su boobaa ñu dellu waxaat laa ilaha illa allah ndax bëgg rek mu ne laa ilaha illa allah ye ndax yàlla mu mujje loolu ndaxte koo xam ne laa ilaha illa allah la mujje addu reytaa bi aljanna loolu lañu ko bëggal. waaye nag ci sagi bu ñu ko ni waxal de waxal ni laa ilaha illa allah déedéet ndax waxal def nangam defal nangam ak bul def nangam yooyu taklif la te kooku nekkatul ci waxtu taklif passé na waxtu taklif kon da ngay wax rek ndax yàlla mu for indal mawti wa in qudira su manee see ala an yakuna ci mu nek mom mi waja de tahiran don lu set lu lat wa ma alayhi lu nek ci mom ci ay yereek lu ne ak fu mu tedd tahirun don lu lat bu ko mané sé day fa huwa ahsanu mo gëna rafet diko laalale yu labut mustahabu def na sop alla yaqrabahu bañ ko jégi haidun ku yor regal wala junubun du jégeni ku yor janaba wala ku yor meret yoyu su ko mané sore neena sop nañu ñoñu bañ ko jégi wa arkhasa ba'dul ulama'i len ci borom xam xam yala mal na mana sop na te koku moy ibn habib rek toujours istilahu borom risala bu ne ba'dul ulama'i ibn habib la ci jiblu fil qira'ati yala mal na fil qira'ati ci jang and ra'sihi fa bopam nga jang bi surati yasin ci saru yasin nena ibn habib nena sop nañu ko wala mi yakut nekul zalika lola and malik fi malik amran di bir ma'mulan bihi muri nuñu jefe ci ulama madina munawwara yifa malik fekkon nena koku dal fekkul ñom ñu daan ko jefandiko diko santane la rek la ci malik wax amalu ahli madina ni ngeen ko xame ben ci ciosani mazhab malik lay bu ci ciosani yu mujji la nak kitab mo jek sunna mo ñaarel ijma mo ñaar ñettel qiyas mo ñentel de nga su ko defé istishaba ngufu amalu ahli almadina ngufu ci yoy moy usulu mazhabi malik motax muni walam yakun zalika inda malik amran ma'mulan bihi kon malik sopko amal mom bu ko xere amalu ahli almadina motax mu yo wala bas ayul bil bukai ci joy bi dumu'i ci ay rangoñ hina idin fofa ci kuko muntamuy e joy ak rangoy rek te bañe wax ci di wax dara ayit ndax koku yonent bi ali salatu wassalam joy nako ci doomu fatimatu ji tollu won ci xar xarle mu woko niko neñew mu dik teye ko muy xaq xaqi nonu mu teye ko diko xol rangoy yi bis bisi sa bayi niko da ngay joy te xan da nga nuko daan tere muni len ki rahmatula waye xol bi dana amu naqar beti soti rangoy wala naqulu illa ma yurdi rabb way dunu wax lu dun lu neex yalla wa husnu ta'zira fatu minnak wa tasabburu ak deger degerlu ay malu mo gëna rafet kuko man baña gene rangoñ sax mo gën liman istata an yalka ko man wa yinha defna tere an surahi walisnak ay khatu yukh a koku naka ñi nga xani amuñu adabu dine da xani dagay deg joyo yi jappo yu xo ca kaw lolou day mom du dara ha wal niyahatu ak yikat hi ca kaw ha walaysa fi ghusli al mayt ghusli yalla ñu wara wax ndax ghuslu bi maana l'irtisal wa huwa fi'lun fi an-nafs def ci sa bop la maana legi bo de def ci sa bop da nga nan damay rahasu damay sangu ha lolu ñu xane ya koy def ci fep bo ne damay raxas ñu defé leneen ngay raxas ngeen damay sang ñu ne keneen lay sang wa fi'lu nafs mom ci wala nangamu lay doon damay watu damay sangu damay raxasu damay jangu damay lettu set ko fi'lu fi nafs la su de keneen nga damay lett damay raxas damay jang damay neena sang new amul had limit buñu nan duko nangam yi yoon yi duko ki wala duko manke duko walakin waya yunqa dañ koy setal jublu bu mag bi dal moy na set wetch ci sobe ak salte way yughassilu dana sang yughassalu def nako sang mom new witran ci teural noñ ko sop bi ma'in ci ndox wa sidrin ak sidr sidr wala diko firé ndem garab la go xobi garab la go xamne rek boko defé ci ndox mi dañu ko daan setalé ndax boba sabu yi ni ñu ko istilahé isin yi la gey sabu wala yenen taxagul mu am bo ndoxum sidru dal de nga ñu diko wolof nak ñokoy wax dem koku lu man setal ma ngi melni xobi sumpu ni mu mëna setalé doyna war te wala khasum sumpu mo raw sabu fuf ci gawa setal khasum sum soko debbe jam mo raw sabu bo gëna naw moko gëna gaaw ci dindit day foor ba dootu xacc ci ndam fekke nañu magni diko fote lu bare way yuj'alu defna def fil akhirati ci ndox mu mujj ma kafurun kafur dana degeural dana seddal deug motax ñu diko jitt xet ga day ne watu staru defna sang awratuhu awram wala tuqallamu kandu lali azfaruhu ay wem wala yuhlaqu sha'ruhu kandu wat kawaram te buñu ko watone ba yegal ngir ñak xamit dañu nan def ci ñu def ko ci bir tang la ambalé ko sulale gnaaw de alena wa yu'saru dañu nacc batnuhu biram asran rafiq an ndank luñ ci jublu lo xamni naron na genn ci ay genn ndank ndank ndax loolu genn ñu doora sang mo gën ñu sang ba yegal lay genn di gennat su bobat ca ngay li munta yaqku waye dañ ko day aajo raxasat ko nak sobe ci baña dem nde fofu ca ngay la toj na amul fofu ndax ca ngay li toj na am tojul yefi taklif la kuy dund moy sangu genn wala lan genn ci mom ba mu japp len genn ci mu yaq ki de buñu ko jappale buñu ko sangale lu man genn ci mom dola tawul mom ni mu mel wa in wubbi asuñu ko jappale du as-salati kom ni ñu jappé julli fa hasanun lu rafet la walaysa bi wajibin donul lu war nak fa hasanun ji rek sax walaysa bi wajibin dolle leral la waye rafet na ji dong yom fa xamess nañu ni du wajib wa yuqlabu dafna ko walbati li jambihi ci wetam mu tedde wet bu ko nexé fil ghusli tarahat fil ghusli rek la wara wax ahsanu lolu mo gën rafet wayen ujlisa suñu ko yëkëté dikkay fa zalika lolu wasi'un lu dagan la buñ ko aajo nañ ko yëkëti te yëk mu diju wala bas ay bi ghusli ahad az-zawjayn sahibahu sang gu kenn ci ñu doon sey sang marom ma wañiwul dara ku ci jëkka de ko ca dess man nako sang deet lolu sax awla mo gëna yall du deug buñu ko aajo wo ñom ñoko gëna yoyo nak de nga su ko defé Abou Bakar Siddiq jabara mako sang ba mu dé Ali ibn Abi Talib mo sang Fatimatu ba mu dé koku kon ñaar ñuy seyante ku ci ño ci suñu ko bëggé sang ku ko ci bëgg sang sax kén amatul droit nango ko ci mom min ghayri daruratin ci luddul ben darura dedet fekk ñe gor ñuko mëna sang jigen de wala jigen ñu mëna sang ndaw sa wala gor gu mëna sang gor ma ngi fi waadu te jabar wal mar'atu jigen jo xani tamotu daw de fi safari ci tukki la nisaa ma'aha te yenn jigen andul ak mom wala mahrama du jigen kum aramantel min ar-rijali ci gor jekarit new fa kon gori jambur do nga fenen nañuy def kon day falyammim natimal rajulun ak gor wajhaha kanam mu ndaw sa rek wa kafayha ak ñaari ten xam bu mu laal leneen ci yaram bu mu muri leneen ci yaram ñu dal di sang nonu julle nonu su walaw kana sunne kon al mayt ku de ka rajulan di gor te de nga jabar neeku fa mahram ci jigen neeku fa gor neeku fa ay jigeni kefe fa ne yuy jambur ba tay kon yamma natimal an-nisaa jigen nya wajhahu kana mam wede he ñaari loxom ñu meena ray nak ilal marfiqayn ba ca ñaari cioncoy di nga yoon nimu fiire gor gu jëm ci jigen fiiram jigen gi jëm ci gor agut fofa ndax gor mo upp tasallut xeyna jigen upp taxe waye gor upp tasallut fima bayna rajuli wal mar'a in lam yakun sunnakut ma'ahunna andak ñom rajulun gor motax yughassiluhu gu koy sang wala imra'atun du jigen jigen di don min maharimi ci mahrami gor gi de kon boba nako jigen timal ba ci ay mirfaq fa in kanat sunnake imra'atun jigen min maharimi gu bok ci ay mahrama niki bi do ma mag ndeyam ak ab jigenam kon khassalatu nako sang yaram wa mubasharatan wa satarat musang rek awratahu digante jumbu xat woon waye du te mu raxas la des ci yaram wa lepp te neewuñu nako mur ba bu mu ko gis dedet wa in kana sunneke ma al maytati andak jigen ju de zo mahramin borom harmalam tam kom nin waxon ci jigen ju mom nak ndaw se de gor go xani bayama wala domam wala chaminam ghassalaha nako sang waye min fok saw guñ ci kawsir bu mu ko muridu janok yaram sir bo xani yasturu day sang jami' ajasadha mbolam yaram wa yustahabbu defna sop an yukaffana ñu sang ko mom neew al maytu neew fi witrin ci toleli cangay sal fi salasati aswab ñetti cangay aw khamsatin ba jurum aw sab'atin wala jurum ñaar waye bu fekke ni gor la nak jurum yi lañu bëgg mu yam ci bu dey jigen nak man na dem ba jurum ñaar ndax jigen nuñu ko gën suturalé mo gën waye nak par morso do nga tax nuy wax motax mu ni wa ma ju'ila lahu lepp luñu defal neew min wasratin ci izar koday wa qamisin ak mbub buñu sol fu mu meuna yam ci yaram wa imamatin ak kala lola fadhalika lolu mahsubun luñu kontela luñu wagnu la fi adadi aswab ci limu jangaaye al witri yey tol kon suñu ko defale ben mbub bu gat wala bu gud ben izar tubay mba pendal ñaara ngok ben kala ñetta ngok han kon sude gor suñ ci dolle ñaari lifafa sir yu reuy yo xane dañ ko koy meure jurom yoy day dal di do amma morso yu tututan lu melna lu ñuy gembe ak diko takki wuten yoy kan du ko contene ci gila ah waqad kufina sangé fon annabi sallallahu alayhi wasallam fi thalathati aswabin ci ñetti cangay beedan yu wex sahuliyatun yu ko djuf sahul ben dekk la ci yaman ñu daan fa jele ay seer yi ñuy jaay ci biir jess ci hijaz mo tax seer ci sahuli la o dari jade fi ko taxañ fi ha ci cangay idrajan ñu taxañ ko ci bu baaxa baaxa baax sallallahu alayhi wasallam wala basa ayut an yuqammasa ñu defal khamis al mayt ku de dogal ko ko kum khamis ku dund ak tubay ku dund yoy yep man nañ ko defal new neñu non sax mo gëna rafet solal ko mbub kum ku dund du solal ko khamis kum ku dund way amma ñu defal ko kala kum ku dund way am baghi dana yal an yuhannata ñu xéñal ko xet gu ne hanut way ala ñu def al hanut hanut ba bayna akfanihi digante cang ya digante yari cang yi ñu diko fa def wa fi jasadihi ak ci yaramam wa mawadi'i sujudi ak barabi sujud yi minhu ci mom yi nga xani bu sujud moy lal su ku ci neñu lal fa xet bu neex ko wala yughassalu deful sang ash-shahid shahid ku de ci jihad fil mu'tarik ci xexu kayba ken du ko fa sang wala yusalla alayhi ken du julle ci mom ken du ko julle koku mom do ko dara sunna feñale da ko ngeneelal yalla lu mu may shahid ba jarul sang jar koku asire na jëm aljana wala takun taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya wa yudfanu nañ ko rabbi siyabihi bolik siram yamu dehale wa yusalla defna julle nak ala qatili nafsihi ci ku ray bopam xaru du teñu julle ko ndax ray bopam taxut turu julit ba genn ci mom wa yusalla defna julli ala man ci ko xane qatalahu al-imam imam moko ray fi haddin ci jotan dafa def ko def yon war ko ray aw qawadin wala fayu moy qisas dafa ray ku mu nat ngontel ñu ray ko faye ko wala yusalli bi julli alayhi ci mom al imam imam ci bopam ak ñi nga xani ñom lañu gëna yaakar borom mbax yi siwi koku buñ ko julle nañu baye keneen ku ma gëna neew dara je julle ko ndax lolu mu nek ak ragal lo dal ci ñat ñinga xani ay nat ngom lañu ci jëf yoyu waye dal de nit ñi moom dana am ku ñu yaakar ko bu ñu gisé mo taxawé neew rek ñu xamu ñu yegg nañ ci dogu ni koku moom taxana faw jarul ñu diko jaxala lolu amna ci ñu ci nitu awam lolu tax waye suñu ko xawé wayfal ñu mag ñooñu ñëpp du mooyu kenn nanguwu ca teew. Xanaa nit ñu yenn jullit yi ci def rek ñoo ko defar, te ñooñu ñoo daan jiite. Kooku nag dana doon ak tiit ci nit ñi, dana waar ay moromam. Wala yutbau kenn du tofal al mayit néew bi mijmarin ci defukaayu ay xal, lu mel ni andu cuuraay ak yooyu yëpp. Wal mashi dox amaama janaasati ci gën kanamu néew afdalu moo gën yow mi koy gunge sooy dox ak tànk. Su fekkee ku war daa bala nag na topp ca gannaaw. Wij alu des na def al maytu néew fi qabrihi ci bàmmeelam, ñu ngi koy tëddal ala chiqihi layman ci gen walu wetam gu ndey joor dañu koy tërale. Wayun sabo ñu samp alayhi ci moom allabinu birigi, ndax birig soo ko nas bu lay gën a dëgër soo ko tëralee pala. Birig boo ko tëralee pala bu déesee bu baax mën na dam, waaye soo ko nas bu te mooy tërale ko wet bor bu sëw bi jëm kaw day dëgër torop, ko ko réemee loolu du yomba dam moom. Wayun sabu alayhi laban labin labin jam u labinatin mooy birigi. Wa yaqulu te wax mu wax xina idin foofa ni allahumma inna saahibana naka sunu àndaale bii day adana sala bi ko wàcc na fi yow ak ngaan. Wa xalafa dunia bàyyi na àddina ci gannaawam waraa dhahrihi ci wàllaa gannaawam. Wa ftaqara aaja woona ida ma indaka jëm ci sa yërmandi ju nekk fi yow. Allahumma sabbit yàlla na nga saxal indal masalati fa laaju malaaka yi, yàlla na nga fa saxal mantiqahu kàddoom. Wala tabtalihi te yàlla boo ko nattoo fi qabrihi ci bàmmeelam bima laa taaqata lahu bi ci loo xam ni amu ca kàttan. Wa alxiqhu yàll na nga ko àggale bi nabiihi ci yonantam muhammad alayhi salatu wasalam. Loolu day sopp nañu kuy tëral néew nga wax ñaan googu. Wa yukrahu danañu sub albinaau tabax ala alquburi ci bàmmeel yi, tabax bàmmeel moom sub nañu ko. Wa tajsiisuha ak di ko weexal lasu sib nañu ko. Li dagan daal taxwiis ci barab boo xam ni soo ko taxwiisee du ko xatal te jubluwoo ci sax wanoog damu, te mooy nga defal ko miir su gàtt wërale ko dégg nga pour màndarga rek ak ñoŋal ci lu ca bañ, loolu rek a dagan de. Waaye tabax de moom kooku moom waxuma laag ma doon néeg yi ñuy rafetal, waxuma laag ñu di ca taali làmb yépp a ngu ci. Soo demee ci armeeli biir Sénégal yi Dakar moom, soo demoon armeeli Dakar fu mel ni armeelu yoof da ngay waaru la ilaha illallah. Da nga fa gis armeel yoo xam ni tabax nekk fa, yoo xam ni ku fonk addina te dund te bare alal moo ko war a tabaxee neelu, nga gis ñu tabaxe ko ay bàmmeel. Xaw ma lu muy jëriñ, ko ca alaxira la koy jëriñ, du tabax yu rafet fii ci addina. Xanaa nun ñu ci kaw bon noo koy jëriñoo de, di ko xool di rafet naan ah sama baay bi mbaa sama maam ji la ñu def fii di ko damoo, loolu baaxul. Wala yuxasilu du raxas al muslimu jullit abbaahu baayam al kaafira bay yéefar. Wala yudaxiluhu qabra du ko dugal bàmmeelam na ko booyi bàyyeeg ñoom bokkal diine ñu defal ko la ñu gis. Illa an yaxaafa lu dul bu jullit jàqo allaa yad an yadia muy sànku ci àllum niin, ndax benn moroomam bu mbokkal diine bu koy topptoo amu fa. Su ko doom ji xam ni bu ko defulit day niil noonu ci àll bi, kon fa liwaarihi na ko suul, na ko suul rekk de. Maanaam gas ba mu xóot ma suul ko ca, du jéggéeni mu def ca dara yi ñuy defal jullit ta. Nag gas pour nu ñu ko suule rek, lu dee la daal nañ ko suul moo gën mu ne fee xasaw noonu la, waaye du jéggéeni jëmale qibla mbaa dara. Walaxdu du ko jëmale sunu qibla ndax bokk ci, du ko jëmale seen qibla ñoom ndax gisaluñu ko genn respect guñu gu mu wutee jihaat ñi ci des. Walaxdu laxdu nag bàmmeelu laxd axabu moo gën a sopp ila ahli alilmi ci borom xam-xam yi, moo gën a sopp mina chaq ci bàmmeelu chaq xar-xar boo xam ne day mel ni benn rigol. Donc kooku laxd moo ko gën ndeem suuf sa nangu na laxd. Waxuwa moom laxd mooy an yoxfara ñu gasal lil mayti ñeel néew ba taxtal jarpi ca suufu kàmb kan mi bi nga gasee noonu comme chaque bu mu xóot nga daal di nag gorooñ ci côté qibla fi xaaiti qiblatil qabri ci booru qibla bàmmeel bi. Bu dee finun côté penk bi nga daal di gorooñ ci suuf def fa ab néeg boo xam ne boo dugalee néeg bi da nga koy buux mu tëdd foofa, nga daal di jël biru yi rangale ci gannaawam ci biir samp, nga xam ne ku dikk yër léegi rigol bi rek ngay gis, dootoo gis néew bu ma nga fee. Loolu su dee suuf su dëgër su ko àttan moo gën a rafet. Wadalika loolu bañ koy sopp ida kaana bu nee turbatan suuf soo xam ne sulbatan su dëgër la. Laa tatahayyalu du sottik wala tataqattau du dog di nab. Wa kadalika comme noonu te mooy laxat foyla la ñu defoon bi rasulillahi salallahu alehi wa sallam. Baabun li bunt la fi salaati ci julli alal janaisi ci janaasa yi néew yi wa duwaaw ak ñaan lil mayti ñeel may ba nu waxee affaire sangak suulin ba yeggal ñu dem nag ci julle. Wa takbiru kabar alal janaasati ci néew arbau takbiratin ñeenti kabar lay doon. Yarfau mu yadd yëkkati yadayhi ñaari loxoom fi ulaahunna ca ba jëkk ci ñoom wa yen rafa abu yëkkatee loxoye fi kul takbiratin ci waxtu kabar bu nekkit fala base ayit loolu wa yen saa abu ko bu soobee daa mu ñaanal néew ba baada al arbai ci gannaaw ñeenti kabar ye yépp comme ni nu aadawoo def ci réew mi su ma yusallimu topp mu salmal wa in saa bu soobeet sallama mu salmal baada rabiati ci gannaaw ñeenteel ba makaanahu fa saasa bu ne allahu akbar assalaamu aleykum. Noonu la ñuy def ci réewu penk yële ci Hijaz Makka ak Madina. Kabaru ñeenteel moom allahu akbar assalaamu aleykum. Aada woo nañu nag kabaru ñetteel nag ñaan gu gudd danañu ko fa jaar. Waaye bu ne gu ñeenteel gi allahu akbar assalaamu aleykum noonu rek lañ. Wa yaqifu day taxaw al imaamu fi rajuli ci néew bu góor inda wasatihi fa digg ba ca tolloog ndigg la. Wa fi lmarati bu dee néew bu jigéen mu taxaw inda manki bayha fa tolloog ñaari mbaggam. Wa salaamu salmal min asalaati ci julli ala janaisi ci néew yi taslimatun benn salmal la waxidatun bu di benn xafiyatun bu suufe bu nëbb lil imaami ñeel imaam wal maamuumi ak maamuum. Wa fi salaati nekk na ci julli alal mayit ci néew qiraatun ceri yool bu minal ajri ci yool qiraat bu rëy. Wa qiraatun ak qiraat mi fi doori def ni nekk na ci ku fekke rabb. Wa dalika qiraat boobu fi tamthili ci duñ ko dee yemale nu mu war toll ni ko sunna ni ko xadis boo xam mislu jabali uxud comme montagne uxud bu rëy boobee sawaaban ci yool ku amoon urus bu toll na montagne uxud di ko saraxe pari piyes ba mu jeex nee na yool ba ku fekkee jullee néew wala robba danga ko caa. Wuyuqaalu ñu wax def na wax fi stidoa yi ci ñaan alal mayit ci néew xayru shey in lu dul lef maxduut lu ñu yemale fi benn barab. Wa dalika te riwayat yi ñu ci def kulluhu léppam waasiun lu dagan la. Wa min mustaxsani maa qiila bokk na ci yu ñu rafetlu ci li ñu wax fi dalika ci loolu an yukabira mu kabbar su ma yaqoola topp mu wax ñaan gu gudd gii nga xam ne nit ñi duñu ko di ñaane ndax dafa gudd bopp. Alhamdulilahi cant ñeel na yàlla alladi ki nga xam ne amaata rey na wa axyaati dundal na. Walhamdulilahi alladi ki nga xam ne yuxyi day dundal al mawtaa ñu dee ñi laxoo ñeel na ko al azamatu màggaay wal kibriyaau ak rëy wal mulku ak nguur wal qudratu kattan wa sanaau ak kawe wahu moom qadirun ku man la ala kulli shayin ci def. Allahuma salli yàlla na nga julli ala muhammadin wa ala ali muhammad ak famille muhammad kama sallayta na nga jullee wa rahimtaag na nga yërame wa baraktaag na nga barkeele ala ibrahim ci ibrahim wa ala ali ibrahim ak ci famille ibrahim fil alamina ci seen mbindee fi jamono innaka yow day xamidun ku ñu sant nga ma ji dun ko seen. Allahuma innahoo ni ki moom néew bii ndeem góor la abduka sa jaam la wabnu abdika sa doomu jaamlu bu góor wabnu amatika sa doomu jaamlu bu jigéen yaayam anta yow xalaqtahu yaa ko bindoon wa razaqtahu yaa ko wërsëgaloon wa anta yow amattahu rey nga ko wa anta te yow tuxyihi dang ko dundalaat cig dekk wa anta yow aalamu bi sirrihi yaay ki xam sekareem wa alaaniyatihi ak lu feeñam lépp. Ci ilaa ko ñëwal nanu la shafa'a lahu diko jema ñaanal ci ak ram diko jema sawé ci diko jema ram tinu diko way tinu shafa'a lahu diko tinu ci fa shafi'ana fi yalna nga nu ko tin allahumma inna nastajiru nongi lako nongi jafandu bi habli jiwarika ci se buumu kolere lamo ñal ko bu sa mana jiwar gi moy musal ko ci mbuga may ko jiwar xam mooy làq ci moom ni ko Abou Bakar làq woon ci gannaaw Ibnu Dughunna ca ba mu dee bëgg gàddaay te mu dajeeg moom ni ko Abou Bakar fojam mu ne ko damay dem ndax yéena nu mayatul nu jëfe sunde mu ne ko ku mel na yow kenn du ko bàyyi muy dem ñool de garante ko ni ko man maa la garante ñoon dem ci dugg màkka duñu la jote yow daal stajiru kon man nañ ko firee noo ngi làqu sàkku ci yow nga sa ijaara nga làq nu bi xabli jiwaari ki ci sa buumu jiwaar sa buumu kollare sa buumu li nga xam ni ci ngay ijaara nit jiwaar moom dana firi dëkkaale dégg nga dana firi dëkkaale maanaam nga maynu amaan ba xani sunu xem dana dal ni kenn dootu dal ci sunu kaw loolu mooy jiwaar loolu la doon sàkku nastajiiru mooy nu ngi wut ci yow jiwaar ci sa buum ji nga xani mooy jiwaar mooy bi xam li jiwaarik noo ngi dée nga innaka lahoo ñeel néew bi de innaka ndax yow yàlla zo wafain boroom matal nga wa zimmatin boroom kollare nga noo ngi sàkk allahuma yow yàlla xihi yàll na nga fegal ko moom néew bi mim fit dati haaji damir la xiji rek mooy feelu duaa bi xi feelu amrin bépp la fi mafruq feelu lamaru lil waxidam noonu lay mel feelu duaa yi nag siqat feelu lamr rek laam niki fi ak li ak xi xihi yàll na nga ko fegal min fitnati lqabri ci fitnay bàmmeel wa min azabi jahannama ak mugalu jahannam allahuma ixfir lahu yàll na nga ko jéggal warxamhu te yàll na nga ko yëram waafu anhu yàll na nga ko jéggal ba tey baal maxfiratu ak afu xanaa amtikoon lu ñu wuute ñu naan wal afu la yakunu illa baada al maqdura bi xilaafi al maxfira afu moom nit bu fekkee dañu ko jàppoon ba mu tiit ñu door koo baal loolu af dañu naan ufiya anhu amma xafara lahoo nag man nga koo def koo xam ni waxuloo ko sax ni tooñ nga ma de waaye nag téewul baal nga ko loolu xufraan la fekk jotoo ko sax ni tooñ nga ma danga ko muñ bàyyee ko ko rek wa aafihi yàll na nga ko jàmmal min al aafiyati waafu anhu min al afwi aafihi min al aafiyati jàmm wa akrim yàll na nga teddal nusulahu wàccukaay wàccu nganam ak nganam daal wa wasiic yàll na nga yaatal madxalahu duggukaayam bàmmeelam ndax nit bu texee dañu koy yaatalal bàmmeelam wuteeg ku texee di su bàmmeel bi da koy naj xata taxtalifu adlaau bi faar yi rabbaloo kama war a defil xadi waxsilu amma ki nga xam ne nag moom dañu koy yaatalal bàmmeelam maddal basar lu toll na loo mën a séen ba fu sa bët yam ngir ak tontam ak jawaabam lu jub lu mu tontoo malaakay su aalia dégg nga kooku kon mooy wawasi yàll na nga yaatalal lahoo ñeel ko madxalahoo dugwaayam waxsilhu yàll na nga ko sang bi maa in ci ndox wa saljin ak galaas wa baradin ak barat galaas googuy jóge ci taw loolu yëpp ibaara la ci jéggal setal ko ci bàkkaar rek waxin la ci wa naqihi yàll na nga setal min al xataaya ci ñaawteef kama yu naqaa ni ñuy setale a sawbu l abyadu sér bu weex ni ñu koy setale mina dana si ci tilim ndaxte wax na jagle na ko sér bu weex te xam ni sér bu xonq ak bu ñuul yépp dana set ci tilim suñu ko fóotee waaye nag setaayu sér bu weex dafa gën a feeñ gën a wóor fi nit ñi ndax sér bu ñuul ak bu xonq mën na tilim lool sax te doo xam ni tilim na waaye bu weex moom ñi nga xamee ni gàkkam lu mu tuutuut feeñ setaayamit bu dee set day wóor kon nag ni ñuy setale sér bu weex ci tilim yàlla na nga ko setal mina danasi ci tilim wa danas ak daran yépp ñooyam tilim jëngale wa abdilhu yàlla na nga ko wecci daaran kër xayran gu gën min daarihi ci garam wa ahlan ak aku ñooñ ci àjjana xayran ñu gën min ahlihi ci ñooñam ñu woon fii ci àddina wa saw jan yàlla na nga ko wecc jabar xayran ju gën min saw jihi ci jabaram ju woon ci àjjina loolu bu dee góor la ñuy wax kenn du ñaanal loolu jigéen dana ko wax allahumma yow yalla in kana su nekkee moom néew bi muhsinan doon kuy def lu baax fasit yàlla nga dolli fi ihsanihi ci yoolu defam lu baax yàlla nga ko fulaleel yool ba wa in kaana musian bu fekkee dafa nekkoon ci safaan da doon def lu bon ah fatajaawas yàlla na nga jéggal anhu walis ko lu bon la yàlla boo ko ko fay allahumma yow yàlla innahu niki moom mii day qad nazala wàcc na bi ka ci yow ak ngan wa anta te yow xayru manzulin bihi yaa di ngël ji ku ñuy wàcc ngan fi moom faqirun ku aajo wala ila rahmatika jëm ci sa yërmande yorul dara lu dul sa yërmande lay yaakaar wa anta te yow ganiyun ku doylu nga an azabihi walis mbugalam allahumma yow yàlla sabit yàlla na nga saxal indal masalati falaajug malaayika ye yàlla na nga fa saxal mantiqahu kàddoo wala tabtalihi te yàlla boo ko nattoo fi qabrihi ci bàmmeelam bima ci loo xam ni laa taaqata lahu kàttan ñeelu ko bihi ca loola amu ca amul kàttanam doonem du ko mën allahumma laa taxribna yàlla boonu xañ ajrahu yoolam wala taftinna te yàlla boonu fitnaal baadahu ci gannaawam mu ne loolu day nu wax démb ba tey taquulu danga wax haadihi ñaan gii nu wax du bi isri kulli takbiratin ci gannaaw bépp kàbbar ci ñetti kàbbar yu jëkk yow taquulu nga wax baada rabia ci gannaaw kàbbaru ñeenteel ba ndegam da ngay ñaan ci gannaaw ñeenteelu kàbbar nga ni allahumma iqfir yàlla na nga jégal li xayina ñeel sunu kuy dund wa mayitina ak sunu ku dee wa xaadirina yàlla na nga jégal ñeel sunu ku teew fekke wa xaaibina ak sunu ka wuute wa sagirina yàlla na nga jégal sunu ku ndaw wa kabirina ak sunu ka mag wa bukalakarina ak sunu ku góor wa unsana ak sunu ku jigéen innaka yow day taalamu da ngay xam mutaqalabana sunu wëlbatiku ci sunu mbir yëpp wa maswana ak sunu sax waaw sunu nekk ci lenn xam nga ko sunu wëlbatiku ci lii dem ci lee xam nga ko lépp yaa ko xam ci noonu sunu sax ci addina mba alaxira yaa ko xam xamit sunu wëlbatiku ci sunu soppandiku mbir addina yëpp taqalabana wa maswana wali walidina yàlla na nga jégal ñeel sunuy way jur wali man yàlla na nga jégal ñeel ña nga xam ni sabaqana jëkkoon nañu ni bil imaani ci ngëm min ahdi sahabati ila al an wal muslimina yàlla na nga jégal ñu julit ñu góor ñi wal muslimaati ak ñu jigéen wal muminaati ak ñu gëm ñu góor ñi wal muminaati ak ñu jigéen ñi al ahyaai ñay dund ña minhum ci ñoom wal amwaati ak ñu deeña allahumma man ahyaytahu koo na ma dundal min naa ci nun fa ahyihi yàlla na nga ko dundal alal imaani ci ngëm ndax ngëm dunde ko moo am njariñ mooy mën a régle dundu nit tax koo jaar ci yoon tax koo wattandiku lu ñuy tere tax koo jub ci jëflanteem yépp kooku gëm yàlla moo koy def moo kon kii dund ngëm rekk moo ko jariñ nekk ci lislaam lislaam laa ne rekk jëriñul kii dund lu am solo su àndul ak ngëm gii muy ñaan ndax mënees na nekk ci lislaam ah te fekk na ngëm gë dëgg ma tagul qaalatil araabu amanna qul lam tuminu walakin quulu aslamna dugg ci lislaam moo gën a yomb ngëm gu mat ko waaye nag tekit kii dund ne ci lislaam dong arrasé wu ko li koy arrasé dëgg mooy ne ci ngëm ngëm mooy nekk comme police ci biir dënn waay nga xam ni lu police waroon a tere ngëm a ngi lay tere lu fukki yooya yoo xam ne bu doon police du yëg sax benn ba ca fukki ah yàlla nañ yàlla defal nu dund ci ngëm moo tax mu ñaan ko ci ngëm wa tawaman taw saytaho koo nar a rey min naa ci noonu fa tawafaho yàlla na nga ko rey alal islaami ci diine islaam waaw bu dara desul lu dee kama warada seytaane day dikk toog si boppam naan ko man kat dem naa ci milal yépp gis naa ko waaye sooy dee deel ci diine chrétien mbaa deel ci diine yahut dee nga su ko defee bu ko yàlla dimbalee nag fekk moom ci lislaam la ko yàlla y jël kon ñu ñaanaale jullit bi julli ni ko yàlla na jullit bi mu dee ñu ni ko ña bi nuy ñaan ñu ni koo nar a rey ci nun yàlla na nga ko rey ci diine lislaam wa asidna yàlla na nga texeel nu bi liqaaika ci sunu dajeeg yow yàlla na nga ko def muy sunu saada wa tayib na yàlla na nga nu teeyal lil mawti ñeel dee mooy bi nuy dee yàlla na nga fekk nga laabal nu ci bakaar ba mu set wecc door a dikk mooy wa tayib na ay tahir na lil mawti bi tawbati min kulli zambin yalna nga nuko defal wa tayyib hu yalna nga ko de yalna nga ko neexal mom de la na ñel mana yalna fek ba muy dik ci nun sunu xol sedd ci neex ci ngir yaakar ju rafet je nga xamni jëf yu rafet yi ñaara dana tax yaakar rafet yaakar yaakar ju rafet jëmi am amin ba yebbu ca dem ga moy yalna nga teyal deegi ci nun itam wajal yalna nga def fi ci de rahatana sunu naflay wa masaratana ak sunu kontante amin summa tusallimu top nga selma wa in kanat bu nekke julli imra'atan jigen ski new bi bu de jigen la qulta ngani allahumma innaha mummi amatuka sa jeber la summa tatamada top nga kontine bi zikriha ci tudd gan koy tudd ala tani ci waxenu jigenal aha ghayra annaka ludulni mana kon li def ci jang gen la di nga waxon ci gor ge wax ci jigen ghayra annaka ludulni yawna khana limu ci wax rek nga diko waxal waxenu jigen nak ghayra annaka ludul yaw la taqulu do wax ci ñaan ya nan ko abdul ha yal nang ko wecc ci saw jeen jeukar khayran ju gën min saw jiha ci jeukaram lol ken ko ñaanal jigen li annaha ndax mu jigen juli jide fat takunu man na nek ak saw jeen di jeukar jabar li fi jannati ca jana li saw jiha ñeel jeukaram de won fi dunya ci adina kañ la koy doon suñu bokke de ci diine l'islam bok na ci l'islam bok ci dund ba ñom ñep ñu de ci kon motax mu ne wa nisaa'ul jannati jigeenu aljannaña maqsuratun min yamal lañu ala aswaajihinna ci seeni jëkkeer yoon ci adina seen bëgg bëgg yépp ci seen jëkkeer yoon ci adina nana ñoom dañu leen di yamal ci seen jëkkeer adina yo la yabghuna bihim badalan buñu wut ku ñu remplace bihim ci seen jëkkeer yoon war rajulu goor nak mom khataku khat yakunu man na nek loho ñal ko saw jaatun ay jabar kaziratun yu bare ngir yalla moko ko terale ci aljanna fil jannati ta jana lolu dik na goor am nombre ay jabar yu bare ci khuru in wala yakunu dunak lil mar'ati ñal jigen aswajun ay jekar ci aljanna ni ko xani adina du ci am ay jekar al akhirat du ci am ay jekar kon nak wala lolota wala bas ayub nak antuj ma'ani dajale aljana'iz ay new yu bare fi salatin wahidin ci genn julite lolou lele ñu aaju woko xam nga accident bi ñu doon waxtane ci Dakar de fukki nit ak ñet de hando ñi wala fukk ak juroom sax la mu ji doon batala bato ken waxul la ci ne bu bato mom ken waxul la ci ne waaw lolou misal la rek bu nit bu neewi mbir xewé ba nit ñeewi deewando ndax loolu daan am mara de tali ci tang pest ndax febar bobu daan am ay neew yu bari daana deendo benn bis ma ngi lay netti li dëkk bu ñu jaaroon jëm boba xalé lañu laxas du jàngi bu dëkk ba nak ci dëkk yi njaamur yu mag yi nga xamni pest ba metti woon na fa boba tan benn goor gu mag naanu gis ngeen garab geenu taxaw ci ronam mën nu ne waaw mone ben bis juroom ñaari ni ta fi dendo tedd fi ci garab ci febar bu bon bobale alhamdulillah la ila de nga dem kon nak ñu boole len jenn julli man na nek ndax bu fekke julle ci an ku ne dana xaw metti kon boole len nit man na am ñoyep wayeli su ko defee day seus ci imam ar-rijalu ñey gor ñoy seus ak imam in kana su nekke fiim ci ñom nisaalun aw jigen kon ñetey gor ñu seusale len lisam limam wa in kanu buñu nekké rijalan di goori kessé batay kon ju'i lañu def afdaluhum ko gën ci ñoom min mayalil imama fasasul imam wa ju'i lañu def man doon min doonihi fusasul ci imam fuko yes an-nisaa'u jigen wa sibyanu ak gonen ya min wara idhaliku ci gënaaw lolu ila al-qiblati jam qibla suñu defé goor de nga gu mak def goor gu ndaw ci kanamam def jigen gu mak ci kanam koka def jigen gu ndaw ci kanam koka ñu jëm xibbu wala bas ay ñu jalu ñu def len safan wahidan ben sappe neew yi ñu tambale min al yamin ila al shimal kon wayu qarrabu ñuy jegeñal ila al imam ci wa afdaluhum ka gën ci ñom budé goor gu mak ñu def ko fi kanamu imam de nga goor gu ndaw ñu andi ko ci ndey jooru imam mu dekk ben sappe de jigen ju mag ñu def ko ci chamoñu imam jigen ju ndaw ñu tek ko ci walam nonu ñuy def nonu wa amma dafnu al jama'ati amma rob mbolo fi qabrin wahid momit lele ñu aaju woko ngir jafek bammel suuf yu deugar ak neew yu bara batay dana tax ñu gas ben bammel def ci ay neew lolu buñ koy def fay am fay ñu alu dañuy def afdarum ko gën ci ñom mi mayalil qiblata fa fiti qibla ñi ca def nek ci gënaawam kon bu de bammel mom non lañ koy def julli nak ka gën fete ak imam ñi ca def jëm qibla wa man dufina kujrub wa lam yusallati julesu ko won alayhi ci mom wo wor yo te ñu xass ko sul fa innahu liki mom yusalla dañ koy julle ala qabrihi ci bamelam nenañu suñu ragale ni nak soppiku nak neexatul genné ndax bo deme ma ngay soppiku ko bobu waye buñu xamé ni soppiku gul kuñ ci doora def neñu dañ koy genné mom julle ko wala yusalla defut julle ala man ci ko xani qad sulli alayhi julle fon nako ba nopi dedet takraru julli ci ben new koku min khawasin nabi sallallahu alayhi wasallam salla alayhi sahabatu aflazan sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam aflaz ay ben kenn ku ne julli koku mom yusalla defna julli ala aksaril jasadi ci lu upp ci yaram su fekke ci accident yek yu mel nonu xani mar day sali da nga gis genn walu nit gu dag neñ bu fekke li upp ci yaram yu lañu gis koku danañu ko julle de nga xani nak waxtu li fa wutena wutefna fi salati ci julli ala misli al yadi ci lu demene ab loxo wa rijli ak tank rek ndax ben ci yar yef ben yar illa dana ci am tax lu delni ben loxo ben tank ndax koku li yalla yakuna ka salati ala ghaib koku day melni ku julli ci ghaib ndax loxo tank mom dafa touti ci cieur melni na daga julle ci neew bu fi neewul te lolou mun khawas nabi yenen rek moko sañ mom la moko meuna def mom mi julle won najasi ci madina munawara te ma nga de ci habash aywa bokk na ci ilay ñu waxalitam lolou batay de nga li ihtimal hayati ndax nit loxo ba dana dag mba tank ba dag des fi te mu dem di dund batay kon kuy dund kenn du ko comme sik sak nga ñew bi denam det do ko julle ñew balang ko julle mu wër la ni den babun li bunt la fi du'a ci ñaan le tefli ñal gone buñ koy julle wa salati alayhi julle ko wa ghasli ak sunku a tuhni da ngay tag ala allah ci yalla tabaarak wa ta'ala wa tusalli te nga julli ala nabiyhi muhammadin sallallahu alayhi wasallam ثم تقول تبغني اللهم انه انك مو خلب عبدك سجام لو بده غور وابن عبدك لا وابن امتك انت دوم جام غور سدوم جام جي انت يو خلقته ياكو بنون ورزقته ياكو ورسغلون وانت امته ريغكو وانت تحييه دنكو ديكل اللهم فاجعله يال نكو ديف كون سلفا مدير داول وزخران تي دنج وفرتان تي اب داول باتاي لوالديه نيال نياري وي جرام واجران تي بيول wa saqil yalna nga disal bi ci mom wazinahum yeñu len di pesel ci yu yalna nga ca bolé musibba mi len dal ci deewu xalé bi yalna nga ko remplacer aw yu yoké ko seeni pesé wa azim yalna nga mag foral bi ci mom jorahum seeni yol wala taftina tahribna yalla bonu xagn wa iyahum ak ñom way jur ya ajrahu yolam bi wala taftina kon yolu julle binu koy yolu musibal gi nga ko musibala ay wayjuram yalla bo len ko xal xaj kon nok ñom yep yalla bonu xaj yolam wala taftina yalla bonu fitnal wa iyahum ak ñom wayjur ya ba'dahu ci gnawam noy soxla wo lulul sunu digg ak sunu borom dara bañ no bare lu nu soxlaal ba talatu no def ci yalla lolu modi fitnatul mahya yalla nan ko yalla segal allahumma ya yalla alhaqhu yalla nga ko jotale mom xale bi bi salih salatul mu'minin ci ñu bax ñi ci dawali julit ñi yalla nga leen ci boole fi kafalati ibrahim mu nek ci yorek ibrahim mi nga xamni sunna saxal nani moy amé doomi julit yu ndaw yi deewon ci kalafa guñu yi alakhira mo leen di amé bakara basiyani wayjur du dik mu ñibal leen ci seeni way wa abdul yalla nga ko wé ci daran kër khairan gu gën min darihi ci karam wa ahlan ak ñun khairan yu gën ñoni wa afi yalla nga ko jamal min fitnatil qabri ci fitna bamel wa min azab jahannam ak mbugalu jahannam non la sunna rafe diko wax agit saxna ni gone gu kalafa gut yalla du ko bugal ci bammel waye du te sunna mom mo di ke ñaan gogu rek ndax yalla mom moy yoonu ne moy ben bur ku mu yaram ci ciobarem la nekkon bu ko nexe gone mu yamale ko bay ba ci bugal de waye nak yermande mo atteni gone gu kalafa gul duñu ko bugal ci bammel taqulu da ngay wax zalika lolu fi kulli takbiratin ci bepp kabar وتقول غوخ بعد الرابعه تي غناو نينتل با اللهم اغفر لي اسلافنا يالنا nga djegal ñen suñuy dawal wa afratina batay moy suñuy dawal wa liman sabaqana ñu jitu bil iman ci gam allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi yalla nga dunal ala al iman lo du dawona lu ñu ci wax waxon nan ko wa man tawfaytahu koray binna fa afa tawfahu yalla ko ala al islam wa afru yalla nga djegal al muslimin wal mu'minat yelit ñu goor ñeek ñu jigeen wal mu'minina wal mu'minat ñu gom ñu goor ñeek ñu jigeen allah yaay ñe du minum ciowul mat sumatu sallimu top nga sul salma wala yusalla ken du julli ala man ci xale bo xane lam yastahil la joy tarikhan di wax istihlalu sabi moy joy gi muy joy bu juddo lolu moy mandar gani dundale na bakkan amma ko xamni joyul mom ken du ko julle suñu ci gisul yenen mandar ga yi dund yudul yudul يدل كله دنگا فالحركه الدائمه والرباع الكثير دي يونغتو رك دي كله كوكو داي مجي ньо خامني اندي ناك دوند كون غناو جي لا دي ولا مو نامت لو باري كوكو دا نيو خاني دوندون غناو جي لا دي سو بوبا ني جوليكو ولا يرث الدان موم مومو اك ديم وورول ولا يورث كان دوكو دون نيتام دنگا ndax comme woronu ni andina bakkan ah ken doon mom ken duko def ci sik sak deug o yukrahu def nasib an yudfana ñu rob asqatu dom ju rattematul wala fi mang jek ñu peer lañu ko daan firé saqatu peer mana dom ju rot evaré evaril xawma nako tuba buñu avarté dom bu juddute matul neena def nasib ñu sib ko fi doori ci kër gi walaysa ayban nak manam sib nañu ko def waye doonul ayib kër jo xani ku doon jënd kër tay dem bay ba jubo ba nopi bañ fay gënaaw ga ñu wax la ni kër gogu ngay jënd kat nas nañu fo am dom bu juddute matul ñu rob ko fa bu boba amulo dorwani kon nak man lolou ay ayib la dotuma damay baye ñu jox na sama ñeek ñu ni deet koku lay say ban agut ci ayibu kër sib nañu ko waye nak du ayib ci kër gu tax nga saña xal ndax te amul orma ju fañ ko gasson so de tabaxit da ngay gas rek amul ormay ñu nan al qabru hubsun la yumsha alayhi koku maga tax bañ nan bamel hubsun la kenn du dox ci kawam maga tax waye peer mom mangi melni morceau bu dagone ci nit ñu so ñu rob ko rek bu amul orma joju wuté mak mom dagan na gas ci kërëm gumu mom wala go mom yow sul ko ja kenn si bu ko waye nak ayib la de ki koy jënd te xamuko doy bu xamé ni abba mel nga fi sañ na dal di bañ ñu délo ko jëgëm ndaxte xubu sa nga fa bo xani mënu fañu ko jëriño bamél kenn sañu ko jëriño bamél loola leen wutalé dagan na waye ay bu njaay lay doon ki sib nañ ko waye du ay fi njaay wala bas ayul an yughassila di sang an nisaa jigeeni asabiyya gona asghira gundaw bunda gu gor ibn sitt sinin bu doomu juroom ben at mbalu ko manke aw sabin wala sax juroom ñaar lolu ayul jigeen ki ndaxte yon toujours manam jigeen ju jëm ci gor la gëna wayfalal gor gu jëm ci jigeen la gën fiire wala yughassilu du sang arrijal gor ni ñom asabiyata gone gu jigen de go xani borom juroom ñata ki juroom ben ak yoy koku mom du ko sang mu waxtu li fa ñu wote fi ha ci gone gu jigen in kanat bu jote ni bu nekké ni lam tablu jotagul antushtaha de fi ko xemem ndaxuk tutem xeyna borom at yu tuti borom ñaari at borom ñetti at wala borom ñaari at koku nañu ashab daganal nako ngir qiyas tal nañu daganal nas juroom borom ñetti at ak borom ñenti at ak borom juroomi at. Neñu Ibnu Qasim gantu na ko te loolu mooy madhabu mudawwana wal mu'tamadu ma qalahu Ibnu Qasim mooy loolu sib nañu ko li anna mutlaqa al unusati madinnatu shahwa. Awalu li ñu jëkk wax te mooy ni nag daal sib nañu maanaa jigéen duñu góor moom du sang xalelu jigéen nañu ahabu ilayna moo gën a sopp fi nun xale bu jigéen daal góor bañ ko sang dégg nga. Su yam lee bunt la ci biral atay koor wa sawmul shahri ramadan woor weeru koor faridatun farata la weer nag yu saamu def na woor weer wa li ru'yatil hilali ngir gis gu ñu gis hilal ba gis gu sharia dayloo dégg nga wa yuftaru def na dogit li ru'yatihi pour bi ñu ko gisee gis gu sharia dayloo gis yaa gis yu sharia daylu yooyu nag moo xam kaana nekk na salaasina yowman fan weeri bis moom koor ga dégg nga wala weer wa ko jëkkoon mat salaasina te mooy baraxlu aw tis atan way si de wala bu ci benn bu mu ci ne mën na ñaar fukk ak juróom ñeentit bu fekkee gis gu wér gi am na ci ñaar garaaw ñaar fukk ak juróom ñeent kooku moom day tax ñu dog yowman wa in xumma su fekkee dañoo niiral alhilaalu hilaal bi bi seen bu jëkk bi dafa niis ba kenn mënu la gis dara kon fa yu addu dañuy konte fa ya uddu day konte salaasina yowman fanweeri bis rek kon ëllëg sa bu dee baraxlu yi nañ ci dolli benn bu dee koor ga nañ ci dolli benn salaasina yu daa départe min xurrati shahri ci njeel been weer xurratu shahri mooy awalu yowmin minu alladi wa nga xam ne qablahu jiitu na ko kon mooy baraxlu bu fekkee weeru ramadanay bëgg a teru mooy weeru kori su fekkee mooy bëgg a teru summa yu saamu topp ñu woor kazalika naka noonu fil fitri ca doggaat noonu la wuyu bayitu dana fanaanoo asiyaama koor fi awalihi maanaa yéenay koor balaa fajar na ko dawal loolu rek mooy bayaatu wuyu bayitu siyaama ndigu di kenn du ko woor waaye na fanaanoo yéenay koor maanaa balaa fajar daal na yéenee woor fi awalihi déggloo mu ne wa yubayyatu siyaama fi awalihi wa laysa alayhi waru ko albayaatu fanaanoo yéenay koor fi baqiyatihi ca la ca des nit ki daal bis bu njëkk bi su fekkee bi fajar daate ñëw yéene ngaa woor ramadaan bii benn yéene boobu bu ci am dogit dog amul doy na yéene ko guddi ci def moom du waajib ci yow soo ko defee ci sa coobare yaaxan waaye nag benn bii daal moo doon wa te naka noonu la gépp koor goo xam ne fokk nga toftale ko kat ni ki kafaara ziharatul qatleek kafaaratu zihaar ak kafaaratu qatle wuy timm dana matal asiyaama koor ila leyli ba guddi kooku mooy na woor ba jam sa waaye nag tànn na boobu lafdu iqtibaasan wa tabarukan min qawlihi taala summa atimmu siyaama ila leyl maanaa ngeen continue woor ba jam sa ndemanoon na ni dégg nga ila qurubi shamsi mu gàtt wa man ni wa min asunnati bokk na ci sunna si ñu taamu ci koor taajilul fitri gaawal dog wa taaxiru suxuri ak yéexal xadan ndax hadis ba wax ni umma bi fokk ci yu la ñuy continue feeg ña ngi yéexa xadd di gaaw a dog wa in chaka bu sikkee boo mii bëgg a woor fil fajri ci fajar ñëw naam déet fala yaakul bu mu lekk wala dégg nga bu mu lekk kon de na daal di xaar rek du dëgg kon sikk sàkk fajar ñëw naa ñëwul te daal di lekk boole ca loolu du dagan wala yu saamu déeful woor yow mu chakk bisub sikk sàkk li yuxtaata bihi ngir ñu laamtoo ko min ramadaana mu bokk ci weeru koor loolu kenn du ko def wa man saamahu kadalika koo xam noonu rek la ko woore amul dara lu ko wér ci koor gi weeru taxaw naam déet mu woote ko nu naa naa woor rek ndax moo gën a assuré ndax mën na am feeñ na te bu boobaa fekk man woor naa ko konte bis boobu nee na ku ko woore noonu lam si du ko doykat wa in waafaqoo doonte dëppoo naag moom gannaaw ga min ramadaana fekk ni ci koor la boor gana ci beccé bi lako doora xam ko nit du té rek da koy wa lolou doy wa bisu sik sa kan ak moy ban li gëna wër de ci wax moy di moy bis biñu amé deg degu wër bo xani warna warna sik sa ka lo nit waye du anam go xani man nañu dogu ni wër wi day tax koku moy sik sa ka amma liko ñaan ñi firé nak té moy ñaar fuk ak juroom ñeenti barax lu yo xamni dafa niis ba kenn gisul wër ha niki mu wax ni mune in ghumma mana ci 29 fa sabihatuhu yawm ash-shak koku nenañu li gëna wor dedet hadith ba mom bolé nako ci wër yi nena bu niisé rek ay wa doli len ben bis kon kay hadith bi mom joxé na ni juroom ñaar fuk juroom ñent ba ko wër di doon moy bañu